يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أنا كوامبا sababu ya kuleta beti hii ni yale aliyotangulia. Ah? Sababu beti ya kwanza ilikuwa inaonyesha kwamba dharuratu bihu al-mahdhurat. Sasa ikiwa kama ni hivyo, basi kila kilichokuwa ni haramu pamoja na dharura, kwa sababu kimeshahalalishwa kifanywe kitumike, basi bi kadri ma tahtajuhu ad-darura, kitumike kwa kadri ya vile dharura inavyohitajia, kitumike kwa vile dharura inavyohitajia. Tumefahamiana? Hapa anasema muallif, ay fala yazidu ala ma tahtaju ilayhi ad-darura, asizidishe zaidi ya vile ambavyo dharura inahitajia. Bal idha zalati ad-daruratu wajaba al-kaffu anil baqi, takapokuja kuondoka ile dharura itakuwa ni wajibu kwake yeye aache kile kilichobaki. Na hapa wanachoona wanasema haifai mtu kuchukua mzoga kabla bado hajapata shida safarini. Anataka kusafiri, anasema mimi katika safari yangu inabidi tu nichukue na ile mbuzi aliyekufa, naye nimchinje, nimchune vizuri, banike nende naye. Safari hii ni ya jangwani, sawa. Hata kama kutakuwa kulikuwa na sababu kama labda mafuta madogo yanaweza kanishia au kala ugali mbovu, ihtimalati zile, haitofaa. Kadhalika vile vile, baada ya kuwa umepatwa na dharura huko, ukatumia kilichokuwa cha haramu, ukitumia hutaki kukibeba uende nacho kwa kusema kwamba inawezekana huko yakanitokea matatizo kama haya. Hizi ni sura, sawa. Fala yazidu ala ma tahtaju ilayhi ad-darura bal idha zalat ad-darura wajaba al-kaffu anil baqi, itakuwa ni wajibu kwake yeye kujizuia na kile kilichobakia. Fayaakulu min al-maitati wa nahwiha biqadri ma yuzilu ad-darura, atakula katika mzoga na mfano wake kwa kiwango ambacho dharura ile itaondoka. Ma yasuddu ar-ramak, ma yasuddu ar-ramak. Mfahamiana? Maana Allah tabaraka wa taala anasema, faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim, kwamba yote ambaye atakayelazimishwa na matatizo kufanya la haram akawa hakusudii katika lile alilolifanya ambalo hukumu yake ni haramu, hakusudii madhambi, yani hakusudii tu kufanya ili mradi awe ameasi, basi Allah tabarak wa taala ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Na thumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa tarji'u al-ahkamu lil-yaqin fala yuzilu shakku lil-yaqin. Wadih kwamba hukumu zote huwa zinarudi kwenye yaqini ya jambo, hukumu zote huwa zinarudi kwenye yaqini ya jambo. Nikisema yaqini inafahamika yaqini, yani uhakika wa jambo. Unapokuwa unataka kuhukumu, basi hukumia kwenye uhakika, usihukumie kwenye nini, kwenye dhana, sawa. Usihukumie kwenye dhana, hukumia kwenye uhakika. Mtu anaweza kusema mbona kule unasema kwamba kadhi wakati mwingine na hukumu kwa dhana, sawa. Ni pale ambapo unapokuwa hakuna njia nyingine isipokuwa ni hiyo hiyo dhana, pale ambapo hakuna njia nyingine isipokuwa ni hiyo hiyo dhana. Lakini siku zote kaida jalila maarufa, aliaminu albayinatu ala almudda'i waliaminu ala mananka, kwamba ubainifu anaombwa yule anayedai. Mshtaki umeshtaki, sawa, umeshtaki, kadhi anakuomba utoe dalili ya kile ambacho ulicho kidai, sababu li anna al-asla fi al-insan bara'atu dhimma. Sawa, sababu asli kwa mtu ni kuwa ametakasika ile dhima yake. Sote hapa ni watu wazuri, ghairu majruhin, hatujajeruhiwa. Atakaye mjeruhi mtu ataombwa alete ushahidi. Haya, nimeleta ushahidi alafu nile mshtaki kakubali, si uhakika, si ndio? Hayakubali kwamba mimi tayari nimefanya hicho anachokisema huyo bwana. Kwa kadhi anahukumu kwa dhana, anahukumu kwa yakini. Ajibu ya jamaa hapa, kadhi atahukumu kwa dhana, atahukumu kwa yakini? Atahukumu kwa yakini kwa sababu tayari ushakubali. Tena kesi isiyochelewa siku zote katika mahakama za Kiislamu ni ile ambayo mwenyewe kakubali, basi hapo hapo kadhi anahukumu kulingana na kanuni za sheria zinavyosema. Kwa hapa atakuwa mhukumu kwa yakini, lakini pale anapohukumu kwa ghalibiyatu dhan ni pale ambapo watu wawili wameshtakiana kwake, wamegombana, wakenda kushtakiana kwake, huyu katoa ubainifu na huyu ameapa, mathalan kakataa na ameapa, kwa inabidi aombe ushahidi na kadha, vielelezo, ushahidi wa uhakika, ushahidi ambao usiokuwa wa uhakika, wote aukusanye, kisha baadaye mtu anaweza kushangaa ushahidi wa uhakika ni upi. Ushahidi wa uhakika kama vile sauti, sio ushahidi wa uhakika. Picha, sio ushahidi wa uhakika. Sawa, kwa sababu picha siku hizi zinatengenezwa, sauti siku hizi zinatengenezwa. Lakini tunaposema ushahidi sio ushahidi wa uhakika, hatuna maana kwamba haufanyi kazi mahakamani. Unafanya kazi kulingana na hizi sheria na kanuni zilivyowekwa. Huyu kaleta ushahidi na huyu kaleta ushahidi, so kadhi anahukumu kwa dhana, sababu hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine, lazima tumie hiyo. Anasema watarjiu alahkamu lilyaqin, mambo yote ya hukumu hurejeshwa kwenye uyaqini, uhakika. Fala yuzilu shakku lilyaqin, basi shaka haiondoi yaqini, shaka haiondoi yaqini. Mifano imekuja mingi katika vitabu vya fiqh, katika masala ya tahara, katika masala ya sala, katika masala ya saum, hata katika mlango pia wa haji imekuja sana mifano hiyo. Unahisi kwamba uko kwenye rakaa tatu, lakini umetilia shaka kwamba uko ya pili. Ipi hukumu yake? Ipi hukumu yake ya jamaa? Utajengea nini? Ha? Una yakini kwamba uko kwenye rakaa tatu, lakini kuna shaka kwamba hapana, inawezekana si ya tatu ni ya pili. Unajengea nini? Kwa utakuwa kwenye ya tatu. Ndio dalili yake hii. Sawa? Sawa? Kwamba tunastadili hii masala, tunahitaja masala hii kwa kufupisha ufupisho aliotaja muallif katika hii bait, watarjiu alahkamu liyaqin fala yuzilu shakku liyaqin, kwamba shaka haiondoi yaqin, shaka haiondoi yaqin. Nafahamiana, eh? Naam. Asema wa maana hadha anna al-insana mata tahaqqaqa shay'an thumma shakka hal zala dhalika shay'u al-mutahaqqiqu am la al-aslu baqa'u al-muhaqqaq fa yabqa al-amru ala ma kana mutahaqqaqa. Asema maana ya hii baiti kwamba mtu ikiwa muda wote atakuwa na hakika ya jambo kisha akatilia shaka, je, ile yakini au ule uhakika wa kile kilichohakikiwa, hiyo moja, au yakini ya, na ule uhakika kwa yule aliye hakika aliyohakikisha, almuhakkik, yakini na uhakika kwa yule ambaye aliyehakikisha, utaondoka au hautaondoka? Jawabu tunajibiwa na hii kaida kwamba al-aslu baqa'ul muhaqqaq, sawa, asili ni kubakia kile kilichohakikishwa, sababu ndio yakini. Katika kaida kubra kulia tunayo kaida nasemaje, al-yaqinu la yazulu bishak, al-yaqinu la yazulu bishak. Hizi kaida ziko tano, hizi kaida ziko tano ambazo mutafakuna alaiha, wanachuoni wamekubaliana wote. Kaida al-yaqin, al-yaqin la yazulu bishak, na qaidatul umur bimaqasidiha, na qaidatul mashaqqatu tajlibu at-taysir, na qaidatul adatu muhakkama, na qaidatu ad-dararu yuzal, ad-dararu yuzal. Hizi qaida kubra kulia ambazo wanachuoni wametofautiana, na chini ya qaida hizi ndio kunatoka, yandariju tahtaha qawaid kathira, natoka chini yake kaida kubwa, kaida nyingi ambazo wanachuoni wametofautiana kwazo, na mara nyingi zinakuja katika sigha ya istifham kuonyesha kwamba ni kawaid mukhtalafun fiha. Naam, asema al-aslu baqa'ul muhaqqaq fayabqa al-amru ala ma kana mutahaqqaqa, jambo litabaki vile vile ambavyo lilivyokuwa limehakikiwa. Falau shaka fi mraatin hal tazawajaha, ikiwa mtu atatia shaka kwamba huyu mwanamke hivi nilimuoa, ha, sio nani ambaye hajao, nani ambaye hajao? Abdurrahman, kwani umeoa? Mbona uinuki, inuka. Hivi wewe unaweza ukawaza siku moja eti kwamba huyu mwanamke hivi nimemwoa kweli? Haiwezekani. Kwa sababu yakini yako ni nini? Huna mke. Ni hacha kumhusisha mwanamke fulani kwamba umemwoa hujamwoa, lakini wewe una yakini. Sawa? Sawa? Una yakini kwamba wewe hujawahi kuoa mwanamke wa aina yote, acha huyu ambaye unayemdhania. Tumefahamiana? Kwa hiyo sasa siku chaka ikikujia, na inaweza ikakujia, sababu wanachona wanapokuwa na sawiri masail, usioni wajinga. Sawa? Usioni wajinga. Kila mtu ana maisha yake kache. Kila mtu ana maisha yake huko anakoishi na vitu vyake kichwani. Ah? Kwa mtu akahisi tu kwamba sasa mimi leo inawezekana hii kaa nyumba yangu. Mimi hajajenga. Sababu tukafikiria sana kuhusiana na makazi. Sawa sawa shekhe. Kwa anasema falau shakka falau shaka fi imraatin hal tazawajaha lam yakun lahu wat'uha, haturuhusiwa yeye kumuingilia yule mwanamke, sawa, istishaban li hukmi at-tahrimi, istishaban li hukmi at-tahrimi, kwa sababu tu ya kusambambanisha, kusambambanisha au sawazisha au kuweka pamoja, lugha ya Kiswahili nyinyi mtaongeza, yani ni haramu Muislamu kumuingilia mwanamke yeyote kabla bado hajaoa, sah? Kwa mtu ambaye hajaoa siku zote anatembea na hukumu ya nini? Ya watu. Ha? Ipi hukumu ya watu? Au tuseme lugha ambayo mmesikia. Ipi hukumu ya jima kwa mtu ambaye hajaoa? Yaani anatembea nayo. Habasi kinyume chake. Ipi hukumu ya jima kwa mtu ambaye alishaoa? Si anatembea nayo? kwamba yajuzu hukumu yako wewe katika sala la jimaa kama umeshaoa na unaye mke, manake wewe hukumu yako ni kwamba inafaa. Itakuja tu tafsiri nani mke wako, sawa. Ama ambaye hajaoa hukumu yake katika jimaa ni nini? Yeye siku zote yupo na nini, na hiyo hukumu kwamba haifai yeye kufanya jimaa mpaka ajaoe. Kwa hiyo tutamvisha, sawa, tutamvisha hukumu ya uharamu ya wa kumuingilia yule mwanamke kwa sababu ya nini? Ya kile kilichokuwa nyuma, ambacho ndio asili kwamba hajaoa. Si tutajiingia kwenye yakini, kwa sababu anaweza akadai sasa anataka watu nikishadhani, na wakati mwingine ahkamu zingine zinahukumiwa hata kwa dhunun, lakini tunasema hapana. Kwa sisi tunajengea hukumu katika nini? Katika yakini. Kwa anasema lam yakun lahu watuha istishaban lihukumi at-tahrimi, istishaban lihukumi at-tahrim. Na istishab maana yake ni al-hukm bi thubuti al-amr au nafihi fi zamani al-hadir au al-mustaqbal bina'an ala thubutihi au adamihi fi zamani al-madi bi adami qiyam ad-dalil ala taghyirihi. Kwamba istishab ni mtu kuhukumia kuthibiti kwa jambo, ni mtu kuhukumia kuthibiti kwa jambo au kulikanusha lile jambo kuto kuthibiti kwake sasa hivi, sawa, au baadaye. Kujengea kuthibiti au kutothibiti kwa lile jambo katika kipindi kilichopita. Kwa maana akasema istishab. Kwa maadamu huyu mtu asili yake yeye hana mke, na hukumu ya mtu ambaye hana mke katika swala la watu ni nini? Ni haramu. Siko akisema nadhani huyu mke wangu, si tunasema haramu kwa kwewe kumuingilia. Wewe baki na dhana yako tu. Baki na dhana yako, lakini haramu kwa kwewe kumuingilia. Kwa sababu ya nini? Ya istishaban, ya hukumu ya haramu, kabla yeye kusema neno lile. Kata mfano mwingine anasema wakadha la ushaka hal tatallaqa zawjatahu am la, je nani mke wake alimwacha au hakumwacha, sawa. Mtu ambaye ameoa, sawa, kisha ikamjia dhana kwamba je amemwacha mke wake au hakumwacha, ikamjia shaka katika kichwa chake, mimi nimemwacha mwanamke au sijamwacha, lakini ananichanganya sana, ananichanganya sana, sababu umeongea nafsi yako baba waishi kwa yale maneno ulikuwa ukiongea katika nafsi, maneno yako ambayo ulikuwa ukiwaza, yule mwanamke nitakuwa nadhani nitakuwa nimemwacha. Kwa tunasema kwamba unakuwa bado hujamwacha, sawa. Na kwa sababu hiyo utaruhusiwa wewe kumuingilia istishaban linnikahi, sawa, kwa kuambatanisha kile kitendo au kwa kuambatanisha ile hukumu na jambo lile la ndoa lililokuwepo kabla ya wewe kutilia shaka ile talaka yako. Wazi ya jamaa? Tunafahamu. Naam. Wakadha la ushakka fil hadathi baada tayakunihi at-taharati au aksihi. Nasema kama mtu atatia shaka kwamba amepatwa na hadath baada ya kuwa amepata yakini wa tahara au kinyume chake. Sawa. Yani au kinyume chake, maana yake kama mtu atatia shaka tahara aliyakuwa tayari alikuwa ni anhadath. Moja katika hayo liwe ni yakini, au moja katika hayo liwe ni shaka. Yule ambaye aliyetilia shaka ya hadath hali ya kuwa yakini yake ni tahara, atabaki katika yakini. Sawa. Na inawajia sana watu, baadhi ya watu wana wasiwasi. Wana wasiwasi tunnas, kisha shika udhu, kamaliza viungo vyote, kisha sasa itakuwa bali, labda mkono. Angalia sehemu moja katika mkono, sasa kama hapa kuna maji, hapa hamna maji. Narudia upya. Sasa wewe toa shaka, sababu asili ni kwamba ushafika mguu wa kushoto, ndio umalize hivyo. Wa ila basi utakuwa na uhakika kwamba kweli maji kichwani ukuweka. Huo na uhakika ndio itabidi urejee. Lakini kama si hivyo, ni shaka tu, jengea katika nini? Katika shaka. Au shaka fi adadi rakaati, na hii inatokea sana, idadi ya rakaa mtu mtilia shaka. Anasema wala takhtasu hadhihi alqaida bil fiqhi. Anasema kaida hii haihusiki katika fiqhi peke yake, bal al aslu fi kulli hadithin adamuhu hatta yatahaqqaqa. Sawa, kwamba asli katika kila tukio ni kutokuwepo kwa tukio lenyewe mpaka lile tukio lihakikike kwamba lipo. Kama naqul, kama tunavyosema, al aslu intifa'u al ahkam 'anil mukallafin, kwamba asili ni kuwa hukumu zinakuwa zinakanushika kwa wale waliofikisha umri wa taklif, hata yati ya ma yadullu ala khilafi dhalik, mpaka kije kile kinachojulisha tofauti ya vile, au mpaka ije kile kinachojulisha tofauti ya asili ya lile jambo. Amma al-aslu intifa'u al-ahkam 'ala al-mukallafin hatta ya'ti ma yadullu 'ala khilafi dhalik. 'Ala khilafi dhalik. Amma asli niku kanushika hukumu mpaka ije yale ambayo yenye kujulisha kuthibitika kwa hukumu. Amma sema al-aslu bara'atu adh-dhimma. Sindio? Kwamba asili ni mtu kutakasika. Sawa la? Al-aslu fi al-insan al-islam. Asili ya mwanadamu ni Uislamu. Mpaka ije dalili ya kwamba huyu mtu sio Muislamu. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Mpaka mwisho wa hadithi. Kwamba wazazi wanabadilisha, yahudani au majisani au nasirani. Asili ya mtu ni Uislamu. Asili ya mtu ni sunna. Paka ije dalili inayomuonyesha kama yeye ni mtu wa bid'a. Sawa? So ukimwona labda anatembea sana upande wa kulia, wasa utabiri. Utabiri. Wala mbuse, kila wakata tena upande wa kulia. Asivu. Inabidi uhakiki kwamba ni kweli maslahi yake na kitabiri. Hapo anachapwa. Tandikwa. Mbawe ni tabiri, rekebika, sababu dhima hapo inakuwa imeondoka. Na anasema naqul al aslu intifa'u al ahkam 'an al mukallafin hatta yati ma yadullu ala khilafi dhalika. Na tumaliza, kisha akasema wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqa. Al-asli fil alfadhi, kwamba asili katika matamshi sisi tunatumia nini? Uhakika. Asili katika matamshi sisi tunachukua nini? Uhakika wa matamshi. Tunachukua ule uhakika wa matamshi. Ikiwa kama tupo katika mazingira ya ada, tutachukua hakika tul'urf, tuwe katika mazingira ya kisheria, tuchukue hakika tuesh na sharia. Sawa? Tuwe katika mazingira ya mambo ya lugha, tuchukue hakika tu al-lughawiyya. Au hakika tofautiana. Lakini sisi tunachotakiwa katika matamshi tuchukue nini? Tuchukue uhakika. Hawa watu huwa katika desturi yao huongea hivi, yale maneno yakawa ni maneno ambayo ndio desturi ya watu, lakini hayamaanishi maana ya yale maneno, hayamaanishi maana ya maneno katika dhahiri. Kama desturi yenu ndio hiyo, sisi tunachukua uhakika wa kile ambacho huwa kinamaanishwa na yale maneno. Sawa? Huwa kinamaanishwa na yale na yale maneno. Hapo wazi ni mengi sana. Buku, jero. Kwani jero ni kitu gani? Ha? Kwani hamjui? Ha? Ni 500. Sasa kwani jero kweli ni 500? Ha? Sawa. Sasa hivi unahitaji 500. Sasa hivi unahitaji 500. Allah sabili mithal, kwa wale ambao wanaoita jero kwamba ni 500, huo ndio hakika, pamoja na kwamba ametumia nini? Urf. Hakikatul urfiyya. Buku 1000. Hakikatul urfiyya. Kwa tunaposema kwamba al-aslu fil alfadhi annaha lil haqiqati, huwa ndio hakika. Huwa ndio hakika. Mtu unapotamka tamko lako, usije ukataka kutudanganya sisi hapa kwamba bwana mimi nilikuwa natamka jero, nilikuwa nakusudia papai. Hakuna anayejua kama jero ni papai hapa, zaidi ya kwamba ni 500 ni 500. Unafahamiana eh? Mbele raaitu asadan yakhutubu ala al-mimbar. Nimemwona simba na hutubu juu ya mimbari. Simba ni rajulun shujaa. Sawa? Uf, iko hivyo. Sababu ukitaka sasa uanze kuleta dhahiri haya matamshi hayakubali. Inawezekana umeona simba, lakini kuwa kwamba na hutubu kwenye mimbari haiwezekani hata siku moja. Simba kama simba ni yule hayawanu muftari. Hawezi kuhutubu juu ya mimbari afu watu wakawa wanamsikiliza hivi. Watu wote wataondoka. Kwa hapo wewe umeona mtu katika hotuba yake alikuwa shujaa kama simba. Lakini je, hiyo tunaita nini? Ni hakika. Ni kweli ni hakika, lakini tunasema ni hakika tu ish al-urfiya na nini masala ndefu. Enda na ulama katika vitabu vya usul kwamba je ndani ya Qur'ani kuna majazi au hakuna? Hakuna majazi. Asawa fil awamir annaha lil wujub. Hiyo ndo asli, kwamba asli katika maamrisho, maamrisho asli yake ni wajib. Napoamrishwa na Allah tabarak wa taala, napoamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumetoa kaida anna al-amra yaktadi al-wujub wa fi an-nawahi annaha lit-tahrim. Naam, wa anna an-nahy yaktadi at-tahrim li'an asma al-aslu baqa'u al-umum hatta yatahaqqaqa madha hatta yatahaqqaqa mukhassis. Asili ni kubaki umum mpaka pale ambapo itakapokuwa imepatikana imehakikika kitu ambacho kinachohusisha, kitu ambacho kinachohusisha. Umum ni kitu chenye kukusanya na mukhasis ni kitu kinachohusisha. Kama kimetajwa hivi, imetajwa vitu vingi katika hukumu fulani katika suratul Baqara 222. Allah tabaraka taala asema wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Msiwaowe washirikina wote katika jinsi zao zote na aina zao zote msiwaoe mpaka waamini. Na kijakazi ambaye hajaamini, kijakazi aliyeamini ni bora kumooa kuliko yule ambaye huru ambaye ni mshirikina. Hata kama watakufurahisheni hawa, watakupendezeni hawa washirikina. Hii aya sifa yake ni umum, inakusanya. Wazi? Katika suratul Maida aya 5 kuna nini? Kuna takhsis. Maarufu eh? Sisi mkasema mambo ya inafaa kwa al-kitabu ifae kwa al-kitabu kama mjadala. Inatoa mfano. Kwa mambo haya huwa mtu anaacha kusikiliza yale aliyokuwa anaelezewa na makusudio na mtu kwenye umumu na khususi. Sawa? Wal muhsanati min alladhina utul kitaba. Sawa? Min qablikum idha ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan. Wal muhsanat min alladhina utul kitaba atuge seti masala kwamba sasa alkitabu wapi wapo au hawapo, haya mambo mengine ukishataja sisi tunajua wapo. Ukituambia tukutafutie, tutakutafutia, tutakuonyesha hawapo. Sasa ni wewe kazi yako kuwakubali kwamba ndio au sio, utajua mwenyewe. Ala kulli hal, aya hii imehusisha aya ile na zote, hakuna iliyofutwa hata moja katika hizi. Na ukileta zile sheria za watu wa usul kwamba sijui imetangulia, imechelewa, imefutwa, imefuta, utakuja pia kukuta kwamba aya ile ndio iletangulia na aya hii imechelewa, sura ile imetangulia, sura hii imechelewa. Kwa hiyo kama aya hii ya pili singekuja, sisi tulikuwa tutafanyaje? Aya ile ya mwanzo ingekuwa yenyewe ndio iliyothibiti, hii ya pili haikuja, hukumu yake ilikuwa haifai kumooa mshirikina wa aina yoyote. Sawa? Kwa sababu ile ni am. Ile aya ni am, inaenea kila aina ya mshirikina. Lakini ilipokuja aya hii ikawa imehusisha aina katika washirikina, hawa inafaa kuwaoa. Aina katika washirikina, hawa inafaa kuwaoa. Ukikubali ndio hivyo hivyo, na ukikataa ndio hivyo, kwa sababu ndio Allah shasema. Na dalili usihangaike sana, njoo hapa al-aslu baqa'ul umum hatta yatahaqqaq mukhassis. Sasa sisi tunasema hatta yatahaqqaq mukhassis, wewe tushike kwenye aya ile mpaka tukuletee aya hii. Tukishakuletea aya hii, basi tunasema tayari nimekubali, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo kawaida zinasema, wal-aslu baqa'u hukmi an-nasi hatta yarida an-nasikh. Na hii pia mifano yake ndani ya Qur'ani iko mingi. Wazi? Eda mwaka mzima kufutwa. Ikakaa eda ya miezi mingapi? Ah? Miezi? Miezi? Ya jamaa, aina mtu. Mtu ambaye alifiwa. Sawa? Anakaa ila eda ya miezi mingapi? Eh? Hakadha. Sawa? Aya hii ipo ndani ya suratul Baqara. Alisi kadhalika? Lakini imefutwa. Sasa mbona ipo? Tunasema wanajosha tuambia, kuna aya zingine zimefutwa hukumu, lakini zimebaki nini? Qiraa. Lakini ukitaka tukuletee iliyofutwa hukumu na qiraa, pia tutakuletea ambayo wewe hauioni katika Qur'ani. Sawa? Lakini ilikuwepo na ikafutwa. Asema wali ajli hadhihi alqaida kana istishabu hujja. Na kwa ajili ya kaida hizi, au kwa ajili ya kaida hii, ndio maana ikawa istishabu ni nini? Ni hoja. Ndio maana istishabu ikawa ni hoja, ambayo tumesema istishabu ni kufanya hali iliyotangulia kwa dalili ya hali iliyochelewa. Hali iliyotangulia kwa dalili ya hali iliyochelewa kwa ni hujja. Tunafahamiana? Nimsimamisha ile kijana, hali yake iliyotangulia hajaoa, sawa, lile likamfanya kwake yeye wadhu kuwa ni haramu bila kupepesa, yani bila kwenda kushoto wala kulia. Sasa kwa sababu yeye anatembea na hukumu hiyo, na asema wama yambani ala hadhihi alqaida la yutalabu biddalil, asema na lolote ambalo linalojengeka juu ya kaida hizi, jambo hilo halihitaji mtu kuomba dalili, halihitaji mtu kuomba dalili. Fa innahu mustanadun ila hujja, hakika hilo limeegemezwa kwenye hoja, lilistishabi ya istishab, au kwa sababu ya istishab, kwa sababu ya istishab. Kama anna almudda'a alayhi fi babi ad-da'awa, kama vile ambavyo aliyeshtakiwa katika mlango wa mashtaka, la yutalabu bihujjatin ala bara'ati dhimmatihi, sawa, hato takiwa alete hoja katika kutakasa dhima yake, katika kutakasa heshima yake, hato takiwa kuleta hoja. Na katika mlango wa kadha imewekwa kwamba akiwa mtu ameshtakiwa na mtu wa Kigoma katika mahakama ya wilaya au mahakama ya mkoa, na yeye yupo Dar es Salaam, sawa, katika sheria za Kiislamu, lakini hatakiwi yule mtu kusafirishwa kutoka Dar es Salaam kwenda wapi? Kwenda Kigoma. Anatakiwa hiyo kesi uje uifungue alipo, sawa. Sitafahamiana? Hukumu ya sasa ni mwizi, hukumu ya zamani si mwizi, si ndivyo? Kwa hiyo tunafanya istishab, tunafanya istishab, tunajengea hukumu hii kwa yani tunahukumu, tunamhukumu huyu mtu hukumu hii kwa kujengea hukumu ya zamani istishaban, bila kutaka sulete dalili ile tahiki, hamna. Nimefahamika mashekhe? Nafahamika? Kwa sababu asili yake yeye hana madhambi, dhima yake imetakasika. Naam. Kisha akasema bali alqawlu fil inkari qawluhu bi yaminihi, bali kauli yake katika kukanusha, kauli yake katika kukanusha ni ile kauli ya yeye kuapa, ile kauli ya yeye kuapa. Mtume alithibitisha hilo akisema la yu'ta an-nasu bi da'wahum la da'a rijalu dima'a qaumin wa amwalihim, kama watu wangepewa kwa madai yao, yani kwa mashtaka yao, huyu kaniuia babangu, huyu kaniuia mwanangu, huyu kaniuia mke wangu, kaniibia mali zangu, hili duka ni langu, hii nyumba ni yangu, hili shamba ni langu, basi watu wangedai damu za watu na mali zao. Lakini albayyinata ala almudda'i walyamin ala man ankara, lakini ubainifu ni kwa yule anayeshtaki, sawa, ubainifu ni kwa yule anayeshtaki, na kiapo ni kwa yule anayeshtakiwa, kwamba bwana, mimi nimefanya. Khalas, umemrahisishia kadhi. Ukikataa ni lazima uweke kiapo. Kwa kauli yako wewe ukanusha, niwe kuwapa kiapo. Lakini nikatoa mfano niliotoa wa mtu kusafiri. Huu ni mfano wa kabla, yani mfano wa mbali, kwa sababu kuna bara'atu dhima kwa huyo ambaye ni mudda alayhi, hatokalifishwa hata kusafiri, hatokalifishwa hata kusafiri, itabidi wewe uende ukamshtaki Kisutu, safiri siku tatu na treni kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam, au siku mbili uje Kisutu mshtaki. Fahakadha. Asa walamma kanati lahkamu tarjiu ila usuliha hatta yatayakana zawalu al-asli, pale zilipokuwa hukumu zinarudi kwenye misingi hizo hukumu, mpaka pale ambapo tutapata yakini ya kuondoka misingi ile. Sawa. Ihtija ila dhikri usuli ashiya idha shakka fiha au idha shukka fiha raja ila usuliha. Kama ilipokuwa hukumu zote zinarudi kwenye misingi yake, mpaka tuwe na yakini ya kuondoka ile misingi. Na ametaja baadhi ya misingi hapa, ametaja baadhi ya misingi, ikawa kwamba imehitajika kutajwa baadhi ya misingi ya vitu, ambapo watu wakipatwa na mashaka watarejea kwenye hiyo misingi, watarejea kwenye hiyo misingi.